اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں ایک واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔